आज आप सुनेंगे राग बिहागड़ा। विलंबित ताल तीन ताल में है। तबले पर संगत की है बालकृष्ण अय्यर ने और गायन में संगत की है राजशेखर मंसूर ने। तो आइए सुनते हैं पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का शास्त्रीय गायन। Yeah. सुन रहे थे पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का शास्त्रीय गायन। आपने सुना राग बिहागड़ा, विलंबित ताल तीन ताल में था। तबले पर संगत की बालकृष्ण अय्यर ने और गायन में संगत की राजशेखर मंसूर ने।